I to jest właśnie ta sekunda emisji w tak zwanym paśmie niesłyszalnym. To jest kolejny eksperyment. Śpiąc, nie śpiąc. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. I należy oddzielić sens od bezsensu, kredensu z kretesem przepadłego, także należy oddzielić czas przeszły, bo przyszły może tego nie zdzierżyć. Ach, ty to wymyślasz, zawsze takie hasełka, jasełka, takie taka karambury. Taka moja muzgulatura. Takie karambury. No ale karam, jest, karam, karam. Ale jest jasno już, prawda? Wszystko jasne. Tak, już się robi ciemniej. Jesienią się robi ciemniej, a teraz jest coraz jaśniej. No bo już niedługo wiosna, to już dosłownie kilkanaście dni, więc ptacy przelatują. Właściwie już jest ciepło. Mało tego, że ciepły, jeszcze ciepły deszczek pada czasem. I ciepły śnieżek. No właśnie, witamy Państwa w drugiej części naszej audycji. Krzysztof Siemek, Paweł Paulus Mazur. Audycja przeminęło z wiadrem i będziemy Państwa powoli przywoływać do nowego dnia z tej oddali sennej, z tych blichtrowych kołderek, spośród tych poduszeczek, tych prześcieradełek. No ale z drugiej strony być może będziemy też utulać do snu tych, którzy wracają po ciężkiej, styrani, tak, sterowani z życiem kładąc się spać, człowiek nabiera wtedy siły. No właśnie, no bo tak na przykład w Biłgoraju to nie zawsze jest jak w raju, prawda? Biłgoraj to piękna miejscowość, a Krasny Staw? Jeszcze piękniejsza, jeżeli można stopniować w ogóle. Tak, a Krasny Stawek na przykład można zdrobnić. No. No, no, no. A to słowo no w polskim języku przecież skąd się wzięło? Z francuskiego no. No tak, Warszawę też można zdrobnić, ale jest to wtedy trochę pejoratywne znaczenie. Sens nocy bledniej to zorza od gór przez Mazury do morza. No bardzo poetycko. Rzeczywiście to chyba znak, że to już jest druga część naszej audycji, czyli jest późno albo wcześniej. Po czwartej. Po czwartej, tak. Powiedziałeś, widzisz, tak. Tak, tak. Tak widzisz, tak stęskniłem się za spotykaniami z tobą, Krzysiu, że jak patrzę w te twoje że piękne, się potykasz. Piwne, kolorystycznie oczy, to zaczynam się zastanawiać, czemu właśnie nie masz błękitnych oczu? Nie, mam czarne. Czarne, no, tak, mam czarne. To, no teraz chyba już tego nie ma, ale kiedyś tak w dowodzie osobistym miałem wpisane. Proszę, bo takie masz ciemno-piwne. Nie, no tata był górnikiem. A właśnie, co u twojej mamy, powiedz? A dziękuję. Wiesz, gdzie jest. Dobrze, wycofuję się, zagalopowałem się. Polka galopka, no. Mówiłeś o tych zdrobnieniach, prawda? Tak. I to jest w jakimś sensie zmora naszego języka. Są takie osoby, które używają tego nagminnie. Nie wiem właściwie w jakim celu. Jakbyś na przykład zdrobnił taki wyraz zdanie? Zdaniuńko? Zdaniuńko. Ale też bym trzeba by cofnąć się do samego źródła i na przykład zdrobnieńka powinno być. Nie powinno być formy zdrobnienie. Zdrobnienie, wiesz, powinno być od razu, kawa powinna od razu się lać do małego takiego naczynka. No właśnie, wchodzę do sklepu, a tutaj pani się pyta, no siateczkę doliczyć. Pieniążki mam, kalkulatorek proszę. Tak. Płaci pan gotówkę? Karteczką czy karteczką? Ja mówię, czy karteczką? Ja karteczką, tu karteczką. A tak swoją drogą to powiem ci, że... Co ma napisać na karteczce? Że w Gdyni jest taki zespół muzyczny, który się nazywa Pin i Zielony. Bardzo ładna nazwa. Pin i Zielony. Bardzo ładna nazwa, rzeczywiście. A co grają? To taki progresyw trochę, no. Progresyw. A, okej. Okay. No to zobaczmy, ale to nie ten zespół. To nie ten. So much going on in the world. We should talk about why they're fighting overseas. Mothers laying on their knees, watching their babies die, just die, just die, just die. Soldier walks in with an M16. Your family's dreams. It's called war, war. Make you sing ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba ba. Talk about is watching the skies. No one wants to believe in aliens till they see them with their eyes. Where do you think we found our way of flying from? Where do you think that love comes from? Think that weed brownies come from? Where do you think that the bumblebees learn how to hum? They're going ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? Seen a spaceship. They said hello, and it made face flip. He had on a pair of fresh suede Nike Airs, and he was jumping, and he was high on something. He goes, don't you know that everybody here is a star? I can't hear you. Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? Check it out. See, three fine years ago, when I was on my job, I said I like Steely Dan. They introduced me to Spy Mom. There was Twig, there was Bryn, and there was John. I listened to the drummer, they had Eric Fawcett on. They sang Green Leaves, da-na-na, da-na-na, da-na-na. Then there was sitting around, keeping the score. And it blew my mind, took me way back. And that's why today decided to Star Trek. And they were going, don't you know that everybody here is a star? Don't you know? I was walking in Paris, then I met she. Beautiful eyes, styled down to a degree. Nice long hair, nice ass lips. Kinda insecure when I pointed out the size of her hips. Lay in my room, lay in my bed. When I was dreaming, she was in my head. See, she don't know she'll be there till the end. Since we're not having sex forever, she'll be my friend. Hey, baby, don't you? Don't you know that everybody here is a star? Don't you know that everybody here is a star? No matter who you are, don't you know that everybody is a star? Better watch the skies, better watch the skies, better watch the skies. Don't you know that everybody here is a star? Case, case. Krzysiu, pomówmy o sensie snu. A czemu tak cyzlujesz te poszczególne słowa? Bo mi trzy zęby wypadły, o nagrobek się uderzyłem. Słuchaj, tak mi się wydaje, że sen powoduje to, że nasz organizm raz, że wypoczywa, może nadrobić straty, niedobory niejednokrotnie, ale sen to jest jakby... Jakby to powiedzieć, jak człowiek rodzi się i potem żyje i potem umiera, to ciało fizyczne umiera, to sen jest takim rodzajem takiej... nie mogę znaleźć słowa, więc zmieniam temat. No, takim posłaniem Morfeusza. Tak. Posłanie Morfeusza. Człowieku, powinieneś pracować... misję Morfeusz ma normalnie. Misję, abyśmy dobrze studentom się wyspali. Natomiast mnie osobiście sen z oczu spędzają w dalszym ciągu te pity, no bo to jednak już mówili, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, ale no cóż na to mogę poradzić. Nie mam jeszcze wypełnionych pitów. Muszę to zrobić jak najszybciej, ale nie zrobię tego dzisiaj, no przecież jest niedziela, więc nie będę pracował, prawda? Tak, a poza tym pamiętaj, że... Wrócę do domu, pies mnie wyprowadzi na spacer. Dwa wyprowadzą cię. Pamiętaj, w jedną stronę, drugi w drugą. Rozdrapią cię. Pamiętaj też, że nie bez znaczenia jest taka wersja powiedzenia. Sen z oczu zrzucają powieki. No, to też można tak ująć. Czyli na zawsze. Można powiedzieć, że na zawsze. To tak samo, jak można powiedzieć, że słowo klinika też można podzielić, nie? No tak, a z drugiej strony chwilę wcześniej stwierdziłeś, że powinniśmy się cieszyć z każdej przeżytej doby, prawda? Natomiast sen zabiera nam, no może nie połowę doby, ale tą 1/3 z całą pewnością, żeby organizm dobrze wypoczął, to te 8 godzin normalny człowiek powinien przespać, aczkolwiek wielu się w tej chwili uśmiechnie pod nosem, no bo mamy porę, jaką mamy, i jeżeli ktoś nas słucha, to znaczy, że nie śpi. Ale to nie tylko tak, wiesz, bo z jednej strony sen, z drugiej strony różnego rodzaju czynności fizjologiczne, z trzeciej strony różnego rodzaju wpływy na nasz organizm, rzeczywistości, otoczenia. W efekcie zostaje mało czasu na myślenie i ta muskulatura naszego najważniejszego organu schowanego w głowie rozrasta się, powiedzmy, nie po naszej myśli czasem. No właśnie, a kobiety niestety nie zastąpią, gazety. Thank you. to, że górnik miewa zawód mało odkrywczy, to wiemy, ale czy cukiernik ma lukratywny interes? Tego nie. No właśnie, czy to taka sama słodycz tego cukiernika? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie byłem nigdy cukiernikiem. Znam to tylko z podniebienia, w związku z czym trudno się wypowiadać. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bardzo ważnej rzeczy. Czyli leczeniu bezdechem. Nie o tym chciałem rozmawiać. To też jest ważne, oczywiście. Natomiast co roku jest przeprowadzana akcja czyszczenia naszych polskich gór, prawda? Tak. No, ja nie wiem, dlaczego co roku to musi być przeprowadzane, dlaczego turyści odwiedzający góry na tyle śmiecą, na tyle zostawiają tam... Bo to nie turyści, tylko naturyści. A ubrania, teraz rozumiem. Tak, kserowane zostawiają tam. Czyli te góry rzeczywiście są czyszczone z tekstyliów. Natomiast ja chciałem o czym innym. Mianowicie, skoro czyścimy góry, to czy nie powinniśmy zająć się przynajmniej od czasu do czasu, ja nie mówię, że co roku, ale czyszczeniem słońca, prawda? Wiadomo, że na słońcu są plamy. Tak, i to musimy wyczyścić słońce z tych wszystkich żarówek LED-owych. I przecież te plamy powodują właśnie to, że od czasu do czasu te słońce wydziela nie tylko tę piękną, ciepłą substancję, która nas grzeje, która powoduje, że właśnie za oknem jest wiosna, ale czasami potrafi być to wszystko niebezpieczne i dzięki, że mamy atmosferę, dzięki, że mamy tą warstwę ochronną, która niecałe to promieniowanie przepuszcza. Natomiast... No ale na przykład Dogoni czy Toltekowie, oni czcili kult słońca, nawet Majowie, ale widzisz, tak czcili, że wyginęli. To słońce cały czas trwa. No może właśnie oni chcieli te plamy na słońcu wyczyścić. Kto to wie? Słuchaj, najlepiej mieć plany na słońcu. O, to jest ciekawe. Plany na słońcu. Albo plany na słońce. Jak kto woli. No to zaplanujmy sobie to słońce. kiedyś kolegę, znaczy mam nadzieję, że jeszcze żyje, ale kiedyś swego czasu do Niemiec wyjechał, który w podstawówce, w pierwszej albo w drugiej klasie, dotąd to pamiętam, często pisał słonice zamiast słońce. Teraz po latach doszło do mnie, że przecież wcale to nie musiało być takie niemądre, ponieważ natchnęło mnie to na inne skojarzenie, że kiedyś jakieś tam kultury nasze ziemskie wymyśliły sobie, że Ziemia stoi na żółwiach, to może słońce na słoniach stoi. Może stąd wzięła się nazwa tego bardzo sympatycznego skądinąd zwierzęcia. Pytanie tylko, czy słońce i słoń to dlatego, że słońce ociężałe, czy dlatego, że... Nie, że się słania, wiesz, że chodzi o trąbę. Słania się od wschodu do zachodu, wiadomo. Tak, dokładnie. Kolebie się tak potem, a jeszcze czasem zorza polarna z zazdrości gdzieś tam wskoczy, ale zzielenieje z tej zazdrości oczywiście. Nie. Zorza polarna to taka jest migotliwa. Taka... Znaczy, tak drga, bo ja widziałem na własne oczy zorzę w Trójmieście widziałem. I powiem szczerze, prawdziwą zorzę, to już w tej chwili nie żarty. Pierwszy raz w życiu i to nam taki seledyn, trochę taka jasna zieleń, to trudno powiedzieć. I rzeczywiście ona tak bulgocze w tych chmurach. Ta nie jest niejednoznaczna jak galareta. O. Ale powiedz tak szczerze, to było jak już wracałeś po naszej audycji do domu? Nie, to było, proszę ciebie, około roku temu. No, głośno było o tym, gdzieś ze strony Niemiec tam coś się wydarzyło. A, rzeczywiście, no tak, ze strony Niemiec. Wszystko przychodzi z tamtej strony. Tak, to jest to pytanie, które kiedyś już sobie zdaliśmy, prawda? Odra, rzeka czy choroba? Albo Focke-Wulf zwierzę, czy ssak morski? Takie samobieżne dzieło. No bo dokładnie, wilk i wiesz, foka i sobie Niemcy tak połączyli to i zbudowali maszynę latającą. No ale co o tych Niemcach? Ciągle o tych Niemcach i Niemcach. Słuchaj, wiesz, o Słowakach jeszcze nie rozmawialiśmy. A właśnie, Słowacy toruńscy, to powinno być taka Słowiki toruńskie, ale poznańskie jeszcze są przecież Słowiki, ale do czego zmierzam? Toruń to piękne miasto, byłem tam z córką w ostatnie wakacje, młodszą, i staliśmy w stuosobowej kolejce do domu piernika. I teraz pytanie, słowo piernik kojarzy nam się, prawda, z czymś słodkim, miłym. Tak. Mówi się czasami stary piernik. Skąd to się wzięło, że stary piernik? No bo, o ludziach starszych. No bo piernik im starszy, tym lepszy. Skąd to się wzięło? No nie, wino podobno im starszy, tym lepsze. Miód niekoniecznie. Miód. No ale jak pomoczysz piernika w winie, to masz taki grzaniec korzenny. A wracając do tych Słowaków, już kończąc ten temat, bo to rzeczywiście tutaj troszeczkę się zamotaliśmy w szaty naszych sąsiadów. Jak mówiliśmy wcześniej, spróbujemy poświęcić całe nasze spotkanie sprawom sąsiedzkim. Oni mają bardzo ładne miasto, bo to i brat, i sława. pewne porzekadła mają oczywiście głęboki sens, bo na przykład wpaść jak śliwka w kompot nie można zamienić na wpaść jak arbuz w kompot. Chodzi o gabaryty, prawda? No ale też to jest troszeczkę inny owoc. Arbuz ma dużo więcej pestek. Gruzinki jak są w ciąży, to się mówi, że nosi arbuza. To mi przypomina taki film, który niedawno sobie odświeżyłem. Stary film, taki czarny kryminał, właściwie biało-czarny kryminał, Człowiek z lufą. To jest historia. Ja mam zawsze takie skojarzenia, wiesz, że to słowo lufa ma tak wiele znaczeń. No proszę mów. Ale nie, to była taka lufa o tym takim właściwym znaczeniu. To znaczy taka lufa od czołgu, tylko że odpiłowana, i taki człowiek chodził i usiłował ją właśnie sprzedać w skupie. O skupach rozmawialiśmy nie tak dawno. Rudemu odpiłowali lufę. No biedne rudy, tak. Ale kawałek tylko. Co z tym skupem mów? Nie, no to ze skupem nic. Ja już się skupiłem i cóż więcej, no już więcej nie ma pieniędzy, żeby się bardziej skupić. Ale dobra, teraz mówiliśmy o tych Niemcach, których w sumie szanuję i lubię, ale nie do końca. Słowakach, mówiłeś o Bratysławie, mówiliśmy trochę tam za wschodniej granicy, o tych gruszkach, wyrypajewach i tak dalej. A teraz może sięgnijmy do tego holmu tam, do tych Skandynawów, bo... Zobacz, w Szwecji, to już... No to już... takie staropolskie, to ja rozumiem, o czym teraz chciałeś powiedzieć. Ale tak właśnie, i wyobraź sobie, że na przykład w Szwecji kiedyś, jak był ten tak zwany potop szwedzki, i to w trzech częściach, to zabrali dużo naszych dóbr kultury. Częściowo znaleziono nawet... Cały lodowiec nam zabrali. Dokładnie. I myślę, że między Polską a Szwecją, gdzieś tam po środku Bałtyku, idzie nieznany zgrzyt płyt tektonicznych. Idzie znany rurociąg. A to inny, to idzie z, tam, wiesz, przed naszym nosem z prawa na lewa, czy z lewa na prawa, nieważne, ale widziałem taką mapę zresztą Szwecji, że do góry nogami, z punktu widzenia Szwedów. I Hel był takim właśnie taką lufką małą w dół skręcającą, i dosyć śmiesznie to wyglądało, wiesz, z punktu widzenia Szwedów, ta część Europy, gdzie Rzeczpospolita była też. No, ale przywołując historię, bardzo szczytną naszą historię, i tutaj przypominam, bitwa pod Oliwą. Najzaszczytniejszą nawet, powiedziałbym. Dokładnie tak. No, bitwa pod Oliwą, no, Szwedzi się na tej oliwie pośliznęli. Oj, i to konkretnie. Mało tego, trzeba dodać, że potomkowie Wikingów mają też takie... Właśnie, z czym ci się kojarzy Szwecja? Bo nie tylko Pippi Langstrump, ale także z czymś innym. No może z zespołem Europe, tak? Który miał taki przebój wielki, tam coś must go on. A teraz poważnie, z czym ci się kojarzy Szwecja? Z promem. Z promem? Z promem, tak. No prom do Szwecji. To jest takie połączenie. No tak. No tak, ale tylko z tym? Po takiej linie, no niebezpieczne bardzo, bo to jest taka lina przeciągnięta z Polski do Szwecji. Po tej linie ten prom tam się ciągnie. To tak jak był ten dowcip, że do nabrzeża przypływa prom i krzyczy ze statku facet, trzymając linę, hej, hej, a tam na nabrzeżu stoi facet plecami do tego statku, tak się odwraca i mówi, to... Gawari paruski? Nie. No to Dirżilin. Taki koniec do wcipu. Tak, ale dlaczego tej Szwecji? Bo przecież Dania jest bliżej, prawda? Bornholm. Tak, to prawda, ale wiesz, jakoś Duńczycy nie zapisali się tak jakoś. Oni są tacy jacyś cisi. No jak to się nie zapisali? No przecież Szekspir ich zapisał. To prawda, zapisał im też w spadku szetlandzkie ziemie. Państwo duńskie. No tak się mówi, ale i Duńczyk przecież tak, ale nie, Dania jest jakaś taka, Dania zawsze mi się kojarzyła z pornolami, z takim wyuzdaniem i tak dalej, to co w tej chwili Belgia. Jak byłem małym chłopcem, to byłem ciekawy świata i różne, że tak powiem, świerszczyki, misie i inne gazetki się przeglądało, bo człowiek był głodny poznania świata i nie będę tego ukrywał. To trzeba było kijaszkiem w kasztany rzucać. A tak... Po deszczu, tak. Po deszczu się jonizuje powietrze i wtedy pada w pył, w proch porządek joński. Koryński i dorycki zresztą również. Czyli wiosna. Czyli wiosna i to jest główny motyw przewodni dzisiejszego naszego spotkania. Jest pięknie, jest cudownie, jest ciepło albo prawie ciepło. Wiadomo, że zawsze może być jeszcze cieplej. A jest marzec, dodajmy, i do tego jeszcze z czego słynie marzec? Pity i koty. No koty wiadomo, koty, bo one się marcują, tak jak marcepan. To też chyba od marca, prawda? Taki tak, tak marcowy pan, marcowy pan. Jest zresztą to świetne przysłowie takie polskie, w marcu jak w garncu. I garniec to też się nam dobrze kojarzy, bo tam jakaś strawa. A skąd słowo strawa? Że strawić? Nie, no w garncu... Czy strawiński? W garncu to przede wszystkim pieniądze takie stare. A, bo przecież, kiedyś tak, były banki to... w ziemi, nie było banków i jak szło barbarzyńskie hordy szły, to ludzie zakopywali skarby w ziemi, co oczywiście detektoryści współcześni posiadający swoje piszczały wbrew prawu wykopują i sprzedają. A to powinno trafić wszystko pod strzechy polskich muzeów, to jako wszystko, spuścizna. Tak, to wszystko powinno do ciebie trafić oczywiście. Nie do mnie, ale spuścizna, co to za słowo? Trudne słowo. Że się spuszcza przeszłość do przyszłości? I że się zna. Jak podejść do spuścizny? Podchodziłeś kiedyś? No wiesz co, parę razy. Inaczej, kiedy byłeś w muzeum ostatnio? O, całkiem niedawno. Proszę bardzo, zaskoczyłeś mnie. Ale nie mów, że w Barcelonie, pytam o polskie. Nie, no w polskim muzeum, oczywiście, że w polskim. Muzeum Piśmiennictwa, czy co? Nie, Muzeum Myśli. Słuchaj, wiesz co? Wysłał SMS-a człowiek, który twierdzi, że nie tylko taksówkarze nas słuchają, ale także pracownicy agencji reklamowych. To ciekawe. No to teraz... Wszelkie prawa zastrzeżone. No to teraz specjalnie dla tych właśnie naszych słuchaczy. Rock! in stadium, so I can study them. Stadium. Było, nie było, nasza audycja specyficzną i taką sympatyczną muzykę prezentuje dla Państwa. W związku z tym myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy kiedyś usłyszeli na przykład Was Not Was. A żegnamy się z Państwem, ponieważ audycja dobiega końca nad ranem. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. I mamy takie hasło dla Państwa. Nie bliźnijmy przeciw bluźnim. No ja jeszcze tylko dodam, że audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Z wiadrem. Ja się bardzo cieszę, bo trafię przynajmniej bez latarki do domu. Czego Państwu życzymy? Do szopy chyba. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Za tydzień. Trójka.